έπνιγε ο δυόσμος. Πόρτα μου που σ' άνοιγε ο Θεός. Κρίμα να είναι αδικός ο κόσμος. Κρίμα να χαθεί τόσος καιρός. Αγάπησα κι εγώ το κύμα το ξανθό. Τα χίλια μυστικά από σπερίτη. Αγάπησα κι εγώ σπουργίτη τραγικό. Που είπα μια φορά να φτιάξω σπίτι. Αγάπησα κι εγώ το κύμα το ξανθό. Τα χίλια μυστικά τα προσπερίπτει. Αγάπησα κι εγώ στο ρίτι τραγικό. Που είπα μια φορά να φτιάξω σπίτι. Σαν παλιό που κάμισο η ελπίδα έτρεμε στου χρόνου το σκηνί. Κράταγε στα χέρια σου λεπίδα και κόψες μια νύχτα μια ζωή. Αγάπησα κι εγώ το κύμα το ξανθό. Τα χίλια μυστικά τα προσπερίτη. Αγάπησα κι εγώ σπουργίτη τραγικό. Μια φορά να φτιάξω σπίτι. Αγάπησα κι εγώ το κύμα το ξανθό.